सुने जब दिल बातें करने लगे अब हम क्या कहें क्या सुने जब दिल बातें करने लगे जब दिल बातें करने लगे